Oh ja, was hij open? De, ja. Oh my god, wat een cool kat word jij. Jij hebt ook een kat. Ik heb ook een kat, maar ik zou minder kunnen kat. Maar dan kan je even gooien, toch? Ja, het is heel leuk, hè? Ik weet dat hij heel graag weer komt, maar dat ook. Zo'n is getoond, ja, dat is een hele tent. Ik heb een tent. Ja. Ja, maar alles is, alles is, ik ga ook wel zo'n tent. Alles is goed. Ja. Okay, that man.